नैना मोहब्बत ना आए, ये मुहजूर तुरंग लो ऐसे तू चली जाए, जैसे घोड़े को लगाम लगा के खींचते रहो कि इधर मत जाओ, पर मुहजूर घोड़ा हो तो उधर चला जाता है। इसी प्रकार महाराज आंखें जब रूप रस में आसक्त होती हैं, जब रूपानंद का अनुभव करने लगती है तो वो मानती नहीं है, खींचने पर ही वहीं चली जाती है। आसक्ति का अर्थ क्या है? बावरी हुए अखिया जरी जाए जो सावर छाड़ी निहारती गोरो, जो सावरे भृगुराज कुमार को छोड़ करके किसी गोरे की ओर देखते हैं तो वो आंखें जल जाए। तो ये रूपाशक्ति, रूपाशक्ति एक भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन बना, वो तो महात्म्य है जो बुद्धि को खींचता है, आंख को खींचता है रूप और बुद्धि को खींचता है गुण, है ना। तो पहले गुण महात्म्य शक्ति जब होती है तो वो बुद्धि को खींच लेती है, और जब बुद्धि खींच जाती है तब आंखें अपने आप ही खींचती हैं, है ना। ये बुद्धि खींच करके ले जाती है। अच्छा अब आगे का प्रसंग और योग चाहिए, अभिज्ञता चाहिए। तो दोनों में क्या फर्क है इस पर एक बार दृष्टि डालो तो इसमें से बहुत मजेदार बात निकलती है। ये जो व्याख्यान बाबा जी लोग देते हैं, नेता जी लोग देते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसक्ति कोई अपनी नौकर हो और जब उसको हुक्म दे देंगे कि तुम छोड़ के हमारा दिल चली जा तो चली जाएगी, है ना। तो बोले हमने व्याख्यान दे दिया कि आसक्ति छोड़ दो और हमने कह दिया कि आसक्ति छोड़ दो है? और आसक्ति छूट गई। बोले ऐसे भूत भुरैया में सच्चा साधक कभी नहीं पड़ सकता, संसारी लोग ही ऐसी भूत भुरैया में पड़ता। आसक्ति के कारण दुखी भी होते रहते हैं दिन रात, और ये भी कहते रहते हैं कि हम तो असंग हैं, हम तो असंग हैं, हम तो न दिल छूटा न दिमाग छूटा न शरीर छूटा न शरीर के संबंधी छूटे न भोग छूटा न भोगाशक्ति छूटी न कर्माशक्ति छूटी न संग्रहाशक्ति छूटी न संबंधाशक्ति छूटी न देहाशक्ति छूटी। हुक्म दे दिया कि आसक्ति छोड़ दो, भाई ऐसे तो आसक्ति छूटने से रही, ये आसक्ति छोड़ने का तरीका ही नहीं। व्याख्यान से आसक्ति नहीं छूटती, न स्वाध्याय से आसक्ति छूटती। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, हीरा हीरे से कटता है। आसक्ति आसक्ति से कटती है। जब भगवान से आसक्ति होती है तब संसार की आसक्ति कटती है, और उसका नाम असंगता होता है। बोला भगवान से तो असंग है और संसार में आसक्ति भरी पड़ी है। आजकल संसारी लोगों की स्थिति क्या है? बोले भगवान से असंग। वो कथा आपने सुनी होगी, एक संसारी सेठ गए, उन्होंने जाके महात्मा जी को प्रणाम करना चाहा। तब तक महात्मा जी उनको साष्टांग दंडवत उनके लौट गए, क्योंकि महात्मा को तो अभिमान नहीं होता ना, उसके लिए ये देह धरती पर गिरे के सिंहासन पर बैठे इसमें कोई फर्क महात्मा की दृष्टि से नहीं। अब वो सेठ जी कहने लगे कि महात्मा जी ये आपने क्या किया, हमको क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी बोले कि सेठ जी तुम हमको क्यों प्रणाम कर रहे थे? तो बोले आप तो महाराज बड़े त्यागी हैं इसलिए प्रणाम करते हैं। महात्मा जी बोले कि सेठ जी आप बड़े त्यागी हैं इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। सो कैसे महाराज? महात्मा जी बोले कि मैंने तो इतनी बड़ी चीज भगवान के लिए तुच्छ संसार का त्याग किया, और तुम तो इतने बड़े भगवान को त्यागे बैठे हो। इतने बड़े भगवान से तुम्हारा वैराग्य है, अनासक्ति है, तो बड़े त्यागी हम नहीं, बड़े त्यागी तो तुम, इसलिए हम अपने से बड़े त्यागी को प्रणाम करते हैं। तो ये महाराज जो वैराग्य है, असंगता है, ये जबानी जमा खर्च की चीज नहीं है। यहाँ संसार उचंत खाते में नहीं लिखा हुआ है, भगवान ही उचंत खाते में लिखे हुए हैं। पट्टे खाते में डाल दिया भगवान को, बोले हम असंग हैं, असंग हैं, असंग हैं। हरिशो जोरी सबरिशो तोड़े। जब एक से जुड़ते हैं तब दूसरों से टूटती है। बिना सहारा के, बिना आलंबन के, बिना बड़े का सहारा लिए कोई चाहे कि हम संसार में से अपने को छुड़ा ले तो छुड़ा सकता नहीं। इसलिए भाई मेरे, ये सच्ची असंगता भगवान के साथ संग है। जब भगवान की आसक्ति चढ़े, भगवान का संग हो, भगवान का रंग चढ़े हृदय में, तब कहीं संसार का संग छूटता है, संसार का रंग उतरता है। जो बिना युक्ति के केवल जवानी जमा खर्च से जो संसार छोड़े हुए हैं, जब मौका पड़ता है तब उनकी कोल पट्टी निकल जाती है। वो महाप्रलय का चिंतन करने वाले नारायण नारायण नारायण संपूर्ण नाम रूप आत्मा प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा में चिंगारियों के मापे उड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, लीन होते हैं, उठते हैं, पूर्णा मात्र है। जिसने उस परमात्मा को देख लिया, उसके लिए सृष्टि की कोई घटना उसके चित्त को विचलित करने वाली नहीं हो सकती। प्रलयस्याहंकार चला चल विचार नहीं की विक्षोभम नहीं दी अस्यांता समहात्मे भी कथ्य थे। प्रलय की हुंकार धू धू धू, प्रलय की महाअग्नि प्रज्वलित हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मा भस्म हो रहे हैं, चल अचल सृष्टि विचलित हो रही है, और महात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में अचल विराजमान है। कितनी सृष्टि हुई और कितने प्रलय हुए, ज्यों का त्यों हमारा भगवान, ज्यों का त्यों हम, ज्यों का त्यों हमारा स्वरूप। मस्ती है। तो ये संसार की घटनाएं अपने चित्त पर इतना प्रभाव आखिर डालती क्यों है? इसलिए कि संसार से नाम रूप से प्रपंच से जो असंगता है वो झूठी है, वो कोरी है। सच्ची असंगता कब आएगी? संसार के प्रति, जब भगवान के प्रति आ सकती। और भगवान के प्रति आ सकती कब होगी? जब भजन में रुचि आवेगी, भजन में रस आवेगा। तुम्हारा रस कहाँ है, तुम्हारा मजा कहाँ है? तो महाराज गुण महात्म्या शक्ति एक गुण महात्मा। देखो परीक्षित के सामने मृत्यु उतरी, मृत्यु खड़ी है मूर्तिमान होकर के, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, राज्य का चार्ज नहीं दिया हो, मैंने जो राजत्व तो था ना, सप्तक द्वीप होती पृथ्वी का, एकमात्र राजा था, उसने अभिषेक नहीं किया दूसरे का, जाके बैठ गया, जो होना हो तो हो। ये नहीं कि बेटे को पहले वसीयत लिख के, है ना, कि उसको तिलक दे के, कि उसको राजा बना के, कि उसको है ना अपना उत्तराधिकार दे के, वो तो नहीं। बैठ गया, बैठ गया। लोगों ने कहा महाराज तक्षक आके दसेगा, मौत आवेगी। बोले कुहकत तक्षको बा दसतु, आवे मौत दस ले, हम तो बैठे हैं, हम लोग क्या करें? बोले गाये तो विष्णु गाथा, आओ आप लोग विष्णु गाथा का गायन। देखो ना, विष्णु गुण महात्म्य आसक्ति, इतनी आसक्ति है गुण महात्म्य में, भूख भूल गई, प्यास भूल गई, मृत्यु की कोई परवाह नहीं, भस्म होने को तैयार। तो हमको तो चाहिए गुण महात्म्य आसक्ति, भगवान की बात छोड़ करके दूसरी बात नहीं करना, है ना। भोख्यो दूसरो नाम कहे, रसना मुख कारी हला हल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति है। बावरी वह अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ी निहार सिंह गोरो। ये देखो ना, ये आसक्ति, इसका नाम आसक्ति है। भूख नहीं, प्यास नहीं, कुटुंब नहीं, धन नहीं, राजस्व नहीं, देह नहीं, क्या? बोले भगवत गुणानुवाद, इसका नाम आ सकते हैं रूप आ सकते। महाराज जब मजा आता है, जब मजा आता है ना भगवान के रूप के दर्शन में, तब संसार के रूप फीके पड़ जाते हैं। जिन आखिन में वह रूप बसो, तिन आखिन ते अब देखिए का। जिन्हें असंगता, यही असंगता हुई ना, जिन आखिन में वह रूप बसो, तिन आखिन ते अब देखिए का। जिन आंखों में भगवान का रूप बस गया, भगवान का, नारायण नारायण नारायण, काग के भाग कहा कहिए, हरिहास को ले गयो माखन रोटी। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुख गोद के रूप की लय निकल। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे ना ठगे धिक से। उस रूप को देख करके जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर दिया, धिक्कार है। क्योंकि आंख जब है और मन जब है तो ये कहीं न कहीं रूप की तरफ जाएगा, जब कान है और मन है तो कहीं न कहीं सुनने में जाएगा। तो इसको जब एक जगह फंसा के रखोगे तब तो ये दूसरी जगह से बचेगा, और अगर इसको एक जगह फंसाओगे नहीं बाबा तो ये दूसरी जगह से बचेगा नहीं। जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसे राजा मानना पड़ेगा, जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसको राजा मानना पड़ेगा। वो जो बैकुंठ को नहीं मानेगा उसको अपनी बैठक जो है ना अपने हाल की धरती पर झाड़ू लगाना पड़ेगा उसको, जो बैकुंठ नहीं मानेगा। ड्राइंग रूम, जो बैकुंठ को नहीं मानेगा, गोलोक को नहीं मानेगा, उसको ड्राइंग रूम की सेवा करनी पड़ेगी। और जो भगवान के रूप से आसक्ति नहीं करेगा उसको किसी लड़की लड़के के रूप में आसक्त होना पड़ेगा। भज कलदारम, भज कलदारम हो जाएगा तो भगवान का मूल्यांकन नहीं करेगा, भज कलदारम हो जाएगा। ये अब भगवत भजन की ये जीवन में ठोस, जीवन में ठोस बनाना चाहिए ना, वैराग्य सच्चा होना चाहिए, असंगता सच्ची होनी चाहिए, तब इस बात की परीक्षा करनी पड़ती है तुम्हारी आसक्ति कौन है, कहाँ है। एक सज्जन है, वो कहते हैं कि हम बड़े वेदांत हैं, बोला जन्म मरण कुछ नहीं बात है, न जन्म है न मरण है, न ईश्वर है न परलोक है, न धर्म है, पड़े कट्टर है कट्टर, पर उनका गम गलत होता है शराब पीने से, कहते हैं। मैं सच्ची बात बताता हूँ, वो कहते हैं महाराज ये तो सोम रथ है, वेदों में इसी का वर्णन है ना सोम के नाम से, है ना, सोम रथ है, सोम रथ पीते हैं शराब, बोलते हैं सोम रथ है ना, वो स्वर्ग नहीं मानते, बोला स्वर्ग नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, वैकुंठ नहीं मानते, है ना, ईश्वर ईश्वर नहीं, ब्रह्म मैं जो कुछ हूँ तो सर मैं, लेकिन दुख मिटाने के लिए बोले शराब की शरण देनी पड़ती है। ए भगवान तो ऐसा जो है ना कच्चा, अपनी निष्ठा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि गम गलत हो जाए, अपनी निष्ठा में इतनी शक्ति होनी चाहिए ना, क्या निष्ठा है तुम्हारी, ब्रह्म निष्ठा है, ईश्वर निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, जीवन मुक्ति निष्ठा है, कुछ निष्ठा में अगर अपनी अंदरूनी निष्ठा में ये ताकत नहीं है कि संसार के दुख को मिटा सके तो तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारी भक्ति। इसलिए बाबा आसक्ति को काटने के लिए आसक्ति चाहिए, हीरे को काटने के लिए हीरा चाहिए, आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता तिनकी, ये दोष ऐसे नहीं छूटते भगवान के साथ जुड़े बिना, दोष दुर्गुण की निवृत्ति नहीं हो सकते, भगवान से आसक्ति करो तब संसार की आसक्ति छूटेगी। आसक्ति रूपा शक्ति, गुणमहात्म्य शक्ति रूपा शक्ति, रूपा शक्ति की कल चर्चा की थी ना, क्या सुंदर रूप है भगवान का, तो वो तो रूप के बारे में जानकारी है, वो आसक्ति माने तो ऐसा होता है कि देखो जब बुखार आता है तब तुम हाय हाय करते हो कि हरी हरी करते हो, कुछ तो है ना, हरी हरी नहीं करोगे तो हाय हाय बोलना पड़ेगा, है ना, क्या तो बोलो ओ ओ ओ ओ करा रहे हैं, है ना, या नहीं तो बोलो ओ ओ आ आ आ भगवान के नाम से तो प्रेम नहीं किया, है ना, भगवान के नाम को तो कह दिया कि ये तो ये नाम रूप तो मिथ्या है, ये तो प्रतीति मात्र है, है ना, भगवान के नाम से तो प्रेम नहीं किया, अब आज आज से प्रेम करना पड़ रहा है, बोलो यहाँ क्या आदत बिगाड़ी अपनी है, ये बिगड़ी हुई आदत का नमूना यही है ना, कि हरी हरी नहीं बोलेंगे, हाय हाय बोलेंगे। महाराज हमारे बंगाली लोग वहां कीर्तन करते हैं वृंदावन, तो छे आने में है ना, छे आने रोज लेते हैं, छह होते हैं, छह आने रोज लेते हैं, 24 घंटे कीर्तन करते हैं, तो उनको सवेरे जलपान अलपान देना पड़ता है, बोला देना तो पड़ता ही है, कई मंडली है, तो जिस दिन जलपान ठीक समय से नहीं मिलता है ना, तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं हाय रे कुछ ना हाय रे अरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं ना, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, तो उसकी जगह वो बोलने लगते हैं हाय रे कुछ ना कुछ ना, हाय रे कुछ ना कुछ ना, भूल जाता है भगवान का नाम भूल जाता है, बोला ये साची बात है, हाय रे कुछ ना समय से जलपान न दो, भोजन न दो, हाय रे अरे कुछ ना कुछ ना। हमारे आश्रम में भी कीर्तन करते हैं कई लोग, तो जब उनको ठीक ठीक भोजन खीर न मिले खाने को और बात तो हरे हरे बोलने, हरे हरे की जगह हरे हरे बोलने और कृष्णा कृष्णा की जगह कुछ ना कुछ ना। तो कृष्ण को ये संसार की आसक्ति महाराज बड़ी प्रबल है, ये बिना ईश्वर की आसक्ति के, बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना ईश्वर की कृपा के, केवल अभिमान करके कि हमने ये आसक्ति छोड़ दी, नहीं छूटती है, समय पर बहुत कष्ट देती है। आंख को अगर आंख को जोड़ना हो ना भगवान के साथ, महाराज ये रूप रस का पान करती आंख, ये जो है ना गोपियों के बारे में वर्णन आया है कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप रस का पान करती। एक दिन सुबह यदि वे दर्शन न कर सके जाते समय, जमुना में पानी भरते समय जाए और दर्शन न कर सके, भगवान गोचारण के लिए निकले और दर्शन न कर सके, भगवान सायंकाल गोधूल कूतर शरीर से लौटे और वे न दर्शन कर सके, गोधूल कूतर तनुम शरीर पर गाय के सुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी है, न देख सके, चित्त व्याकुल जा। यदि भगवान के रूप का स्मरण किए बिना, उनको देखे बिना संसार में सुख शांति का अनुभव होता है तो समझना तुम्हारा मन भटक गया है। तो ये भगवत भाव, ये महात्माओं का फंड दूसरा है, नेताओं का दूसरा है। एक बार दिल्ली में बड़ा भारी यज्ञ हुआ था, तो ये चर्चा चली, किसी ने कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से कहा, तो शंकराचार्य जो है ना दत्तात्रेय जी महाराज ने शंकराचार्य उनसे किसी ने मेरा नाम लेके कहा कि उनको राम राज्य परिषद में बुला लो, है ना, और ये जो राजनीतिक आंदोलन होता है वो इसमें शामिल हो। तो उन्होंने कहा भैया अब वो दूसरे खंड में शामिल हो गए, अब वो इसमें आने लायक है। सीता रमिया पार्टी में है, राधे श्यामी हो गए, सीता रमिया हो गए, अब तो ब्रह्म चर्चा करते हैं, मन ही नहीं जाता दूसरी चर्चा में, मन लगता ही नहीं, दूसरी बात कोई करे तो सिर में दर्द होने लगता। कर्पात्री जी ने कहा कि करो ना इसका काम, धर्मवीर दल के अध्यक्ष हो जाए। जब मुंबई में जब वो यज्ञ हुआ था ना मेरिन ड्राइव में, मैं 23 दिन रहा था उसमें, तो धर्मवीर दल बना, तो बोले गोरक्षा के लिए सत्याग्रह करने के लिए धर्मवीर दल बनता है, इसके अध्यक्ष तो है ना। तो मैंने कहा कि अध्यक्ष तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन जब गांधी जी और नेहरू जी को जब बुरा भला कहना पड़ेगा ना, तब तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वैसे बोलने की हमारी आदत नहीं है, सुनने से भी हमारा दिमाग खराब होगा और बोलने से भी हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, उस भाषा में मैं नहीं बोल सकता। बोले भाई धर्मवीर दल का काम को वीरता का काम है, सऊर जुगीत जी का काम करिए, तो अपन तो निर्वीर जी हो गए, निर्वीर जी हो गए, निस्तौर जी हो गए, कोई बहादुरी नहीं है। इस ग्वालियर ने महाराज सर्वस्व चौपट कर दिया, सब बिगाड़ दिया, किसी काम का नहीं रखा, लोग गया पर लोग गया, हम तो उसके खंड में शामिल हो गए। तो आसक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के साथ जुड़ो। देखो बैठते हो जब घर में चुपचाप, तब तुम्हारा मन कहां चला जाता है, किसकी याद करता है, आसक्ति का पता लग जाएगा, है ना। जब 4 रुपए जिस दिन खो जाते हैं उस दिन मन कहां जाता है, जिस दिन कोई 4 गाली दे देता है, वो घर में कोई ताना मार के बोल देता है, तो देखो तुम्हारे मन की क्या दशा होती है। पर पति ताना मार के बोलता है, पत्नी ताना मार के बोलती है, सास ताना मार के बोलती है, देखो उस समय तुम्हारे मन की क्या दशा होती। नारायण कहो, अगर ऐसे छुई मुई बन करके संसार में रहोगे तो भगवान से प्रेम क्या करोगे? छुई मुई बन के रहने के लिए संसार नहीं है। तो प्रेमी जो है ना वो सच्चा वीर है, सच्चा वीर है प्रेमी। आसक्त जो है वो सच्चा वीर है। तो बाबा चाहे चाहे मरो चाहे मारो, घर से निकाल दो, भोजन मत दो, गाली दो, अपमान करो, तिरस्कार करो, जितनी तुम्हारी मौज हो उतनी दुर्दशा करो। पर अब तो महाराज लागी नाही छूटे रामा, भले दिया जाए। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, गांव की भाषा है, लागी नाही छूटे रामा, आ सकते आसिक हो गए। अब ये आसक्ति में से आसिक शब्द निकला हो, आसिक शब्द जो है ना वो आसक्त में से, आसक्त में से आसक्त, सा छूट गया, पहले सा छूट गया, आसक्त आसक्त में से पहले सा छूट गया तो आसक रह गया और दंत सकार का ताले तो सकार हो गया, आसक हो गया। तो आसिक आसिक होकर सोना क्या रे? जब आसिक हो गए तो अब नींद लेने की क्या जरूरत? अब तो आसिकों की लिस्ट में अपना नाम लिख गया। वाह भाई वाह, रूप आसक्त दुखी आंखियां नहीं मानती, ये आंखें मानती नहीं है, बिन बिन देखे अकुला इन दुखिया अखियान कौ, सुख सिरजोई नाय, इन दुखी आंखों के लिए सुख की सृष्टि ईश्वर ने नहीं की। देखत बदय न देखते बिन देखे अकुलाए, देखते समय तो देखते नहीं बनता और बिना देखे अकुलाती हैं। लगा लगी लोचन करे नाहक मन बन जाए, आंखें लगा लगा कर लगा लगी करती हैं और मन बन जाता है। और महाराज दृग उलझत आंखें उलझती हैं, तो जो उलझता है वही टूटता है ना। बोले ने दृग उलझत टूटत कुटुंब, कुटुंब टूट जाता है, बाप छूटता, मां छूटता, जाति छूटती, मर्यादा छूटती, वर्ण छूटता, आश्रम छूटता। ये प्रेम महाराज मामूली चीज नहीं है। अगर ये ईश्वर से हो जाए तो माया पर्यंत की खोल को बिल्कुल उतार के फेंक देता है। प्रेम की प्रकृति है कि दो के बीच में तीसरे को नहीं रहने देगा, ये प्रेम की प्रकृति है। हारो नारो की तक्कन पे गले में हार नहीं रहेगा, दोनों के बीच में हार रहेगा नहीं, दोनों के बीच में हार नहीं रहेगा, दोनों के बीच में रोमांच नहीं रहेगा, दोनों के बीच में चाम नहीं रहेगा, दोनों के बीच में हड्डी नहीं रहेगी, दो दिल नहीं रहेंगे, दो दिमाग नहीं रहेंगे, सबको चूर चूर करके। ये प्रेम तो महाराज सारी दुनिया को चूर करने के लिए आता है। दृग उर्जत टूटत कुटुंब और दुरत चतुर चित प्रीति, जो टूटता है वही जुड़ता है। बोले नहीं, यहां टूटता है दूसरा और जुड़ता है दूसरा, तो परत गांठ दुर्जन ही है। तो भाई जो जुड़ता है उसमें गांठ पड़ती है कि नहीं? गांठ तो दूसरे के हृदय में पड़ती है, परत गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। बोले दई नई यह रीति, यह प्रेम की तो हे दैवा, ये तो नई रीति है, प्रीति की रीति ये नई है। लाज लगा मन मानी नैना मोहबत नाए, ये मुझोर तुरंग लो है तो चली जाए, तो वो आंख जल जाए महाराज। जो रूपा शक्ति के मानिए है कि बिना भगवान के दर्शन के ये दिल की आग बुझती नहीं है। देख रही देख, अनिमेष या वेग अनिमेष होकर के देखो अपने प्यारे श्याम सुंदर को, अनिमेष होकर के देखो। फिर बोले कि अच्छा बस देखने ही भर, बोले पूजा शक्ति, पूजा शक्ति, पूजा माने सत्कार होता है वो, पूजा सेवा, तो पूजा में जरा सम्मान का भाव ज्यादा रहता है और सेवा में प्रेम थोड़ा अधिक रहता है। पूजा सेवा जैसे जसोदा मैया श्याम सुंदर को, ये नहीं कि सिंहासन पर बैठा हुए और चंदन लगा हुए और तिलक लगा हुए, वो तो जैसे अपने घर में कोई आया, आया तो चल के आया, समझो तो थक गए होंगे ना पांव, तो पानी गर्म करके जरा उसका पांव धो देना। तो पहले यही रीति थी, जब पैदल चल के आते थे पांव पर भूख पड़ी होती थी और थकान होती थी, तो घर में आने पर है ना, या अपने किसी इष्ट मित्र के घर जाने पर, शिष्य सेवक के घर जाने पर है ना, गरम गरम पानी लाके उसमें थोड़ा नमक मिला के धोते थे कि महाराज थक गए होंगे, दूर भी चली गई हो, इसका नाम क्या है, इसका नाम पाद्य है ना, इसी का नाम पाद्य है, पांव धोने का नाम पाद्य है। अब कुछ खिलाना पिलाना है तो बोले भाई हाथ धुलाओ, तो हाथ धुलाने का नाम अर्घ्य है, बोला थोड़ा कुल्ला कर लो महाराज, आजकल तो ऐसे ही लोग खाते, एक एक के घर में खाने गया था तो वो भी हमारे साथ बैठे भोजन करने, तो हम लोगों ने तो भोजन के बाद हाथ धोया हो, हाँ उन्होंने हाथ नहीं धोया, हाँ वो तो पहले थाली में ऐसे ऐसे हाथ कर दिया, जब थोड़ा कम हो गया जब मीठा लगा था तो उसके बाद रूमाल से पूछ लिया है ना, तो फिर अब तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं रही। एक डॉक्टर ने हमको बताया कि महाराज आप गंगा जल मत पिया करो, हाँ डिटोल की एक शीशी रखा करो अपने पास, जब हाथ धोना हो जरा सा पानी में डाला और उससे हाथ धो लिया, आजकल का गंगा जल तो ये डिटोल है और स्नान करो तो सर्वोच्च स्नान है ना, ऐसे ही नाम है ना उस दवाई का, डिटोल ऐसे ही कुछ है, डिटोल के डिटोल होते नारायण। तो ये तो दशा हो गई, तो हमारा डॉक्टर बैठा ये, अब ये देखो ना अर्घ्य बात दी, आचमनीय माने मुंह धुलाना हो, पूजा कराना, इसका नाम आचमनीय है, स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, चंदन लगाना, अंगराग चंदन लगाना, यज्ञोपवीत धारण कराना, उत्तरीय वस्त्र होना, जहां बैठे वहां सुगंध कर देना, वहां प्रकाश कर देना, सुगंध करना धूप है, प्रकाश करना दीप है। अब ये सब करने में फिर एक बार हाथ धो के तब भोजन की वस्तु छूनी चाहिए, नैवेद्य दीपक के बाद, दीपक के बाद यदि भोजन की वस्तु छूनी हो तो हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने का तो बड़ा विधान है, हम स्वामी योगानंद जी महाराज के पास थे तो उनकी पूजा शक्ति थी, वो ऐसी आसक्ति थी पूजा में महाराज जी, हम अपने घर से चल के कोई चार पांच मिनट सूर्योदय के पहले उनके पास पहुंचते, फिर उनके साथ जाते गंगा जी और स्नान होता, और स्नान करके 8 बजे के करीब करीब बैठते जब वो पूजा में, और हम उनकी क्या ये फूल चाहिए, ये फल चाहिए, ये है ना नहीं लेने चाहिए, अलग अलग गुरु जी की पूजा, फिर परम गुरु जी की पूजा, फिर परात्पर गुरु जी की पूजा, कैसे गुरु गुरु जी नित्यानंद जी महाराज थे, परम गुरु परमहंस रामकृष्ण बोले, परात्पर गुरु तोतापुरी जी महाराज थे, कसर की पूजा अलग अलग होती, अलग अलग होती, अलग अलग भोग लगता। अब जो बजते महाराज 8 बजे से 2 बजे तक लगातार है ना, ये आचमन और ये हाथ धोना और ये भोग लगाना पूजा तक, साक्षात जैसे भगवान भोजन कर रहे हैं। वो कहते हमारे गुरु जी की जो मूर्ति रखी है, मूर्ति रखी हुई थी, इसमें से ब्रह्मा निकल के दर्शन देते हैं, विष्णु निकल के दर्शन देते हैं, रुद्र निकल के दर्शन देते हैं, इसमें से राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, और फिर सब इसी में समा जाते हैं, बोला उसी में निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब गुरु की मूर्ति में से निकलते और उसी में समा जाते और 8 बजे से 2 बजे तक पूजा में संलग्न रहते। फिर गांव में से भोजन आता और सब करते। हम लोग ऐसे भोजन नहीं कर सकते बना, हम तो केवल ब्राह्मण का भोजन तो भी अपना संबंधी हो तो चौके में बैठ के और संबंधी ना हो तो पूरी खाते थे बना, ब्राह्मण के घर भी पूरी खाते। अब आजकल तो अब पुरानी प्रथा को लोग समझ ही नहीं सकते कि उसमें क्या तत्व है। बड़ी अद्भुत लीला पूजा शक्ति, भोजन कराओ फिर मुंह धुलाओ फिर आगमन और उसके बाद मुखवास दो तांबूल दो मुखवास दो विश्राम कराओ पांव दबाओ चमर डुलाओ गाय के सुनाओ ये सब पूजा है। गाय के सुनाओ परिक्रमा करो क्या सुंदर फिर लेकर के माला बैठ जाओ जप करो महाराज चयन कर रहे हैं तो पूजा में आ सकती। भूल गया ना संसार भूल गया महाराज अर्था मूर्धोम करने से थोड़ी जलता है। अगर जबानी जमा खर्चते ही ईश्वर मिल जाता होता कि 4 बातें करी और ईश्वर मिल गया तो सभी न महात्मा हो जाते। सब महात्मा सब आत्मा सुदुर्लभा वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभा मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति चिन्तयति यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। ये देखो ना गीता का ये नहीं समझना बस हमको तो विचार चंद्रोदय कंठस्थ हो गया अब हम आत्मा हो और विचार चंद्रोदय कंठस्थ कंठस्थ होने से कोई बात नहीं। मनुष्याणाम शास्त्र कश्चित् यतति चिन्तयति जब ईश्वर का अनुभव होता है तब ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ना नाम रूपात्मक प्रपंच ईश्वर में समा जाता है। वो निष्ठा वो बड़ी प्रबल निष्ठा महात्माओं का पंथ दूसरा है भाई। हरियाजिक का मग्न्यारा है हरियाजिक का मग्न्यारा है भगवान के सेवक का रास्ता दूसरा होता है। अब एक बात आपसे कहें एक ने प्रश्न किया था सो मैं भूल गया ध्यान उधर से हट गया लेकिन प्रश्न ऐसा था कुंडलिनी शक्ति कैसे जगती है प्रभु को फिर सभा में तो नहीं जगेगी तो 6 महीने 8 महीने सारा काम छोड़ के उसमें मन लगाना पड़ता है और सब मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान और मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र के क्रम से जो सुषुप्त शक्ति है ना। अंग्रेजी में इसके बारे में एक पुस्तक अच्छी है अगर संस्कृत पढ़ा लिखा ना हो तो सरपेंट पावर उस पुस्तक का नाम है सरपेंट पावर। सर जान उडरफ कलकत्ते में एक अंग्रेज रहते थे उन्होंने बहुत बड़ा स्वाध्याय करके अध्ययन करके वो ग्रंथ लिखा है और उसमें सरचक्र भेदन की प्रणाली भी है और कुंडलिनी जागरण की भी है बहुत अच्छी पुस्तक। और बाबा बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना तो बुद्धि होवे और स्वार्थ न होवे ऐसी स्थिति अगर प्राप्त होवे तो दुनिया उसको निर्बुद्धि कहेगी लेकिन होगा वो सबसे अच्छा बुद्धिमान वही होगा। तो निर्बु प्रश्न था कि बना दो बुद्धिहीन भगवान हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति लभ्य जगत की शान बना दो बुद्धिहीन भगवान ये बुद्धि जो है ना ये बुद्धि स्वार्थ वाली बुद्धि ये हरण करो और भगवान में अपनी बुद्धि लगे ऐसा करो। नारायण को अब एक बहुत बढ़िया प्रसंग आने वाला है आपको कुछ खुशखबरी देने के लिए देखो देवी दयाल स्टील वाले के Yeah. नंदम ब्रज सुंदरी श्रृंगार सतिमूर्तिमान मघो मृदोरी ओ निकलना हो, बही खाता शुरू करना हो, जब ध्यान करना हो, है? चार बार नारायण नारायण नारायण नारायण बोल के शुरू करो। हाँ, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। ये रूप में जब आसक्ति हो जाती है भगवान के, तब तो संसार के रूप में आसक्ति बन जाती है। यही उसकी पहचान है। और रूपाशक्ति तो पहले से संसार में है ही, इसको छुड़ाने के लिए भगवत रूपाशक्ति करनी चाहिए। तो साधन भी हो गया और सिद्धि। एक वर्णन आता है श्री रंगनाथ में, एक भक्त थे। एक बार क्या हुआ, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्री रंगनाथ में आए हुए थे। वो लोग तो मूर्ति को भगवान का अवतार मानते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में ये मर्यादा है कि जो भगवान की मूर्ति होते थे उसको अर्चा अवतार मानते हैं। मूर्ति के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है हमारी अर्चा पूजा लेने के लिए। ये हमारे कल्याण के लिए ये भगवान आए। तो वो उनके शरीर पर कोमल कोमल भाव से हाथ फिराते थे श्री रंगनाथ। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक वेश्या दर्शन करने के लिए आए, और वेश्या के आगे आगे एक भक्त चल रहे हैं, जिनकी पीठ पीठ की ओर चल रहे हैं और मुंह वेश्या की ओर, और वेश्या को छाता लगाए हुए, तो उसको धूप न लगे। ऐसे श्री रंगनाथ में आए और श्री रामानंद महाराज को बड़ी करुणा का उदय हुआ। ये कौन है भाई? ये कोई प्रेमी है, इस वेश्या से प्रेम करता है, उसका रूप इसको इतना प्रिय है कि देखे बिना रहा नहीं जाता। तो जब चलता है तभी उसकी ओर मुंह करके पीछे की तरफ चलता है, उसको छाता लगा के चलता है। बड़ा रूप रसिक है। रामानुजाचार्य महाराज के मन में ये करुणा आई कि जैसी आसक्ति इसकी वेश्या के रूप में है, वैसी आसक्ति अगर भगवान के रूप में होती तो क्या बढ़िया था। तो भक्त का हृदय संकल्प आ गया। वो तो कल्प वृक्ष ही है, वो भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ कल्प वृक्ष है। उन्होंने एक आदमी भेज दिया कि जाओ उसको बुला कर लाओ। अब वो तो बेचारा करे। फिर वेश्या ने कहा, इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है, बुलाता है, नहीं जाओगे तो साथ दे देगा, तभी हम तुम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, और उसकी बात मान करके चले जाओगे तो कुछ न कुछ कल्याण ही होगा। तो गए गए तो श्री रामानुजाचार्य ने पूछा कि भाई तुम उस वेश्या के ऊपर आसक्त हो, ऐसी क्या खूबी उसके अंदर है, क्या विशेष बात है? बोले बहुत सुंदर, बस बड़े गुण, बस आओ तुम हमको, तुम्हें हम उससे भी सुंदर, उससे भी गुणवान दिखाओ। बोले महाराज संसार में तो उससे अच्छा होना संभव नहीं। बोले अच्छा, आज आरती के समय संभव हो, जब वो सायंकाल संध्या आरती के लिए उन्होंने दीपक संजोए और भगवान की आरती करने शुरू की। वो सौंदर्य भगवान के अर्चा विग्रह से प्रकट हुआ, वो झलक, वो चमक मचा, उसके सामने क्या सुंदरता होती है। वो वेश्या का सौंदर्य भूल गया, फिर वे आजीवन श्री रामानुजाचार्य महाराज की आज्ञा अनुसार श्री रंगनाथ की सेवा में रहे। धनुर्दास, उनका नाम धनुर्दास हुआ, धनुर्दास नाम के। तो भगवान के रूप में आसक्ति होने से संसार के रूप की जो आसक्ति है वो छूटती है। और रूपासक्ति होने से बुद्धि में भगवान का आविर्भाव होता है, नेत्र से भगवान का दर्शन होता है, भगवान की लीला मिलती है देखने को, सेवा प्राप्त होती है, मनुष्य उनकी लीला में समा जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए आसक्ति तो ऐसी हो महाराज कि बिना देखे। तो एक बाबा गाता है ना, दर्शन को नैना तैरी, वचन सुनन को कान, मिलबे को ये रात पैरी, मेरे क्या करो मेरे जी के जीवन प्राण। दर्शन को नैना तपैरी, दर्शन के लिए आंखें तप रही हैं, दर्शन को नैना तपैरी, वचन सुनन को कान,